here I go. Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur startują i bomba. A kto nie słucha, ten trąba. Tak się ciekawie złożyło, a właściwie nie. To doktor Wilczur tak sprytnie i przemyślnie wymyślił, że ten zestaw wprowadzający w strefę rock'n'rolla wolną od Angola nie jest zestawem oryginalnym, jest zestawem cudzysłowym, to znaczy nie jest oryginalną twórczością tego rosyjskiego zespołu, który zwie się Elysium. No co wnikliwsi słuchacze, a wiemy, że takich strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie brakuje, tym bardziej, że mamy własnego siwego kronikarza, który na pewno wie, że to nie są kompozycje oryginalne zespołu Elysium. Inni mogliby się domyślać, czyje to są kompozycje, ale przecież późna pora i nie będziemy niczego żądać o tej porze od słuchaczy. Nie zawsze autorem jest ten, kto się wydaje, że jest autorem. To o tym pierwszym utworze. Wszystko oczywiście sobie można sprawdzić, bo teraz każdy może sobie włączyć jakąś encyklopedię internetową i sprawdzić. W każdym razie zestaw powitalny Elysium. A przypomnę, że gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem pląsy, żylety, dziwne alfabety i można by powiedzieć, że Elysium aż trzy człony, czyli wszystkie człony spełniło i wykonało i zrealizowało, bo tak, dziwny alfabet Grażdanka pojawi się na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, no po śniadaniu oczywiście, kiedy już wszyscy gotowi będziemy sprawdzać, co się dzieje na stronie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Syci, oczywiście syci. No i Grażdanka też tam będzie występowała, żeby łatwiej było tę muzyczną rybę w sieci złowić. Teraz z kolei przechodzimy do czegoś zupełnie innego. Czyli tak jak w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola przystało, płodozmian musi być, było powiedzmy, że wesoło i pląsająco, no to teraz będzie raczej tak powiedziałbym dołująco, zniechęcająco, bo muzyka, twórczość z Finlandii. Tam wiadomo, mało słońca, mało radości, ale jeszcze chciałbym coś dodać, ponieważ wspominałem, że ten zespół jakoś świetnie wpisuje się w naturę strefy, tak bym powiedział. Kiedyś graliśmy całą płytę tego zespołu, który zwie się Peltikoira, czyli zapuszkowany pies, pies z puszki, co jakoś bardzo ładnie nawiązuje do sytuacji doktora Wilczura i postanowiłem napisać do zespołu, żeby przysłali więcej psów w puszce, bo bardzo nam się to przyda do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No i przysłali i będzie kolejna porcja zapuszkowanego psa. Peltikoira, Finlandia. Silmät on teipattu mustelmilla. Bardzo ładnie spisał się fiński zespół Peltikoira, czyli pies z puszki, że podesłał nam trochę swojej twórczości, której jeszcze w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola nie mieliśmy, żeby tak jakoś nagłośnić to hasło pies z puszki, zapuszkowany pies, czy jak kto woli to tłumaczyć. No, postarali się, Peltikoira się postarała, nawet tutaj mamy tłumaczenia tych tytułów, które były przed chwilą. Najpierw Tulwa, czyli powódź, ale tego to nie trzeba strefowiczom tłumaczyć, bo przecież ileż to razy odtwarzaliśmy ten sam, to może źle powiedziane, ale utwór o tym samym tytule Tulwa, tylko że w wykonaniu innego fińskiego zespołu Apulanta, więc doktorowi Wilczurowi jako wielkiemu lingwiście i słuchaczom strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola, jako aspirującym wielkim lingwistom, no tego akurat nie trzeba tłumaczyć, w ogóle fińskiego nie trzeba tłumaczyć. Natomiast ten drugi utwór nie odważę się przeczytać w oryginale. Oznacza taki dopasowany społecznie. I zawsze też powtarzałem, że nieważne, czy słucha się strefy w oryginalnym czasie, czyli między 2 a 4 ze środy na czwartek, czy słucha się ze strony, bo produkt jest taki sam, tak to przemyślnie i sprytnie dr Wilczur wykombinował. Niestety kłamałem. Więc ci, którzy słuchają teraz między 2 a 4 w oryginalnym czasie nadawania, no, będą mieli trochę łatwiej niż ci, którzy ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy sobie to potem otworzą, bo no, oprócz tego, że zespół nowe swoje nagrania podesłał do strefy, to podesłał też swoje stare nagrania na płycie, bo teraz to już postanowili, to się w Finlandii nie opłaca się zespołowi Zapuszkowany Pies wydawać żadnych utworów na płycie, więc jest stara płyta ilości kilku do rozdania, więc zawsze można pod strefa@polskieradio.pl napisać ja chcę mieć psa z puszki. No i będzie kilku szczęśliwców. A ci, którzy odtworzą to sobie ze strony parę godzin później, ho, ho, dla nich już nic nie zostanie. A dr Wilczur powtarzał, że przecież nie ma różnicy. Już widzę oczyma wyobraźni, jak nasz kronikarz odtwarza to sobie w weekend, jak to zwykł robić. I tu rozczarowanie, bo psy z puszki rozdrapane. strefa@polskieradio.pl. Przypomnę, chociaż to się wiąże z innym hasłem. Dziś napisane, za tydzień odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. Przypomnę też dzisiejszy leitmotiv. Pląsy, żylety, dziwne alfabety. No i tu niektórzy mogliby się spodziewać, bo to z Białorusi będzie, że będzie dziwny alfabet. Nie, nie, ten wykonawca od dawna już grażdanki nie stosuje. Ta płyta akurat sygnowana tylko jego nazwiskiem, chociaż ma imię, ma. Na Białorusi miewają imiona. Wolski. Людей, эй, эй, у нас то бежит, прости, эй, эй, человек все род людей, эй. знаха всякага, толькі чамусьці цяпер абыякава. Што будзе з горадам, хто будзе ў горадзе? Гэта даўно праспявана і пройдзена, чым быў той горад радзімы ці родзіна. Як ні круці гэты горад. Bardzo, bardzo dziwne wydawnictwo. Po pierwsze, Lawon Wolski nie chce tutaj ujawniać swojego imienia. To my ujawnimy, Lawon. Ale podpisane to wydawnictwo tylko Wolski, Psychasamatyka. Tak to się nazywa. Nie ma tu w ogóle grażdanki, chociaż Lawon przecież jest Białorusinem i powinien grażdanką. A on woli łacińskim. Alfabetem. Poza tym to wydawnictwo składa się z dwóch płyt, powinno z jednej, a składa się z dwóch. Jedna płyta zielona, druga czerwona. Na czerwonej czady, na zielonej powiedziałbym mniejsze czady. Tutaj też powinienem pewnie powiedzieć o koncercie Solidarni z Białorusią 22 listopada, ale to zostawię sobie na później. Czy to oznacza, że będzie dwóch wykonawców z Białorusi, co by przeczyło i nie licowało z zasadami strefy? Nie, ale to jest bardziej zagmatwana sprawa. To może Lawona Wolskiego, a właściwie samego Wolskiego odłożę tutaj na naszą kupkę. Przypomnę też, że jak ktoś nie jest zorientowany, to się może zorientować, a właściwie tylko ciut się zorientować, co dzieje się w audycji, zaglądając na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, najlepiej po śniadaniu w czwartek. W tej sprawie Basia napisała tydzień temu, no ale dzisiaj odczytujemy taki tryb produkcyjny audycji. Zajrzałam na skromną drobną i już jest lista utworów, a dopiero pierwsze śniadanie spożyłam. Jeszcze kawa niedopita, reszta urodzinowego tortu niezjedzona. To by oznaczało, że Basia jest skorpionem. To zmienia postać rzeczy. Ale niech Basia dokończy. I już jest! Ładnie bardzo. Pan bardzo pracowity chwali się. Zapamiętajmy, że w tym listelu napisanym tydzień temu Basia chwali. Swoją drogą dawno nie podawałem godziny, bo to niezwykle karkołomne zadanie przy audycji z puszki, ale nie ma rzeczy niemożliwych dla doktora Wilczura. 20, prawie 9 minut po drugiej. A jak jest w rzeczywistości, to każdy przecież sobie może sprawdzić. No to w takim razie do płodozmianu przystąp. Do tego kraju Polacy jeżdżą po słońce, radość, wypoczynek, odprężenie. My pojedziemy po mrok, jazgot, ołowiany ciężar. Zespół po angielsku zwie się, to bardzo brzydko, Hibernation, ale zdaje się, że mają też grecką nazwę. To jak to przeczytać? To a propos naszego dzisiejszego leitmotivu. Pląsy, żylety, dziwne alfabety. Heimeria Warpk. Cosmos, the world of Matka, the world of Matka. Naszym leitmotivem dzisiaj jest pląsy, żylety, dziwne alfabety. No, pląsów w tym zestawie muzycznym chyba nie było, trudno się by było ich dopatrzeć. No ale pozostałe człony zrealizowane, więc zgodnie z leitmotivem pomykamy. Co nie jest do końca dobre, ponieważ leitmotiv to zawsze coś umownego. Audycji. Po angielsku bardzo brzydko nazywa się ten zespół Hibernation. No ale powiedzmy, że w Helladzie Hej Meria Warpk. Wszystko będzie. Te dziwne alfabety będą wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy już po śniadaniu. Można pisać do audycji, co polecam w sposób umiarkowany, bo jak wiadomo, dzisiaj napisane za tydzień odczytane. I tydzień temu Paweł Złosic donosił. Zgłaszam swoją obecność przy radioodbiorniku. Jak co tydzień słucham na żywo, proszę bardzo, chociaż rzadko się odzywam, to jednak jestem. Tak donosi Paweł i to mi przypomniało pewną filozoficzną, nie wiem czy społeczeństwo, jakże licznie i tłumnie słuchające strefy, jest gotowe na filozoficzną anegdotę, ale może, ponieważ no, dużo czasu mamy jeszcze do końca audycji. Otóż filozof otoczony przez grupkę swoich wyznawców no, wykładał jakieś teorie filozoficzne, ale dostrzegł pewnego młodzieńca, który siedział w kącie i w ogóle nie uczestniczył w dyskusji. I filozof rzekł mu tak: jeśli jesteś mądry, źle robisz, że się nie odzywasz. Jeśli jesteś głupi, dobrze robisz. Strefa Małpa, Polskie Radio, .pl. My oczywiście zawsze, zawsze jako Strefa Rock'n'Rolla, Wolna od Angala, będziemy zachęcać do kontaktu. No dobrze, to mroki i ołowiany ciężar odkładamy na kubkę, a z kubki bierzemy Ukrainę, która, no i to właśnie teraz się wszystko wyjaśni, bierzemy Ukrainę, która pojawi się na koncercie Solidarni z Białorusią. Widocznie Żadan i Sabaki są solidarni z Białorusią. Mimo że z Ukrainy, to pojawią się na tym koncercie. Koncert 22 listopada w Warszawie, no rozumiem, ale za to wstęp wolny, więc jest to jakaś zaleta. Tymczasem z Ukrainy Żadan i Sabaki. сьогодні лиш єдина потреба. Довести всім, що він за крок до неба. Він кращий за всіх, він навіть кращий за себе. Він має свій гараж і розбирається на крамі. Пізнаваний дітьми, як персонаж у Футурамі. Він з тих, що підіймалися на коксі і трамі. Потім вивісить фотку в своєму інстаграмі. В них програми і гранти. Вчорашні члени банди, нині вибрані гаранти. Шовкові банти, золоті імплантанти. Біда, коли країною керують мутанти. Бабки завжди тебе роблять повноцінним індивідом. Ти маєш нині все, щоби не чутись інвалідом. Особиста охорона, персональний фрідом. Але що ти компенсуєш цим потужним болідом? Давай, єш! Давай, їбош! В тебе одного є такий борщ! Kiedyś ten zespół nazywał się Sabaki w Kosmosie, a później jak się spotkali z literatem, poetą i prozaikiem Serhijem Żadanem, no to byłoby za długo. Serhij Żadan, ta Sabaki w Kosmosie, no jaki prezenter radiowy, szczególnie w obcych krajach, by to wymówił. No poza oczywiście doktorem Wilczurem, który jest wielkim lingwistą, chociaż z rzadka stosowanym. Więc Żadan i Sabaki na koncercie Solidarni z Białorusią, no rozumiem, w Warszawie, no ale wstęp wolny, wystąpią 22 listopada. Przypomnę też, że cały czas oczywiście można pisać, ale dziś napisane, za tydzień odczytane. Wrócę może do listela od Basi, który chwalił nas, chwalił. Tymczasem listel napisany co prawda tydzień temu, ale już jakiś czas później, po tym chwalącym, no wygląda mniej więcej tak. Że ja jestem zadowolona z audycji. O, to się zdezaktualizowało. Nawet godzinę pan źle podaje. Raz zbyt wczesną, raz zbyt późną. Wszystko do chrzanu. Konferansjerka skopana. To niczego się nie nadaje. Beznadziejny pan jest. Nienawidzę pana z całego serca. No a my oczywiście naszych słuchaczy bardzo, bardzo kochamy i będziemy tak długo kochać, aż oni wszyscy pokochają nas. Strefę Rock'n'Rolla, Wolno od Angola i doktora Wilczura. Jakikolwiek jest czas, no a z tym czasem teraz w strefie jest dosyć ciężko, na pewno jest to dobry moment na... No i niestety tutaj w trend ze strony doktora Wilczura. Niestety będą to metalowcy ludowi, a metalowcy ludowi są jak misie koala. Bo wiadomo, że koale to nie misie. Zespół Fade ze Szwecji. Sei. Chi sta mandi власний хліб, так лютеус. Fade, tak się nazywa ten szwedzki zespół i bynajmniej nie jest to słowo twotwo angielskie, co każdy będzie mógł się, o czym każdy będzie mógł się przekonać, zaglądając, no tak, po śniadaniu pierwszym albo drugim na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Podaję obsesyjnie oczywiście ten adres, no ale to tylko dlatego, żeby no ktoś coś z tej strefy zapamiętał, żeby ona była jakoś tak mniej anonimowa. No bo wiadomo, te wszystkie nazwy strefowe, te tytuły, to tylko na skromnej, drobnej. Coś chciałem rzec. A, właśnie o alfabecie. No tutaj przy Szwedach trudno się spodziewać, żeby to były jakieś dziwne alfabety, no ale taki jest leitmotiv dzisiejszy. Pląsy, żylety, dziwne alfabety, więc to chyba te dwa pierwsze członki.